Tu Trójka, niedziela 19 lutego, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Trzylatka, jej matka i babcia zginęły w pożarze domu koło Kętrzyna na Warmii i Mazurach. Nie wiadomo, czy budynek będzie nadawał się do zamieszkania. Stany Zjednoczone nie wykluczają nowych sankcji na Iran. Ma to być odpowiedź na ostatnie próby rakietowe. W intencji żyjących i poległych żołnierzy Armii Krajowej modlono się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Strażacy prowadzą rozbiórkę domu wielorodzinnego w Nowej Wsi Małej pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskiem po pożarze. Szans na ratunek ludzi z wyższych kondygnacji praktycznie nie było. Zginęły trzy osoby, trzyletnie dziecko, jego matka i babcia. Lokatorom z parteru udało się uciec z budynku. Szczegóły w relacji reporterki Radia Olsztyn. Około 5 rano strażacy zostali wezwani do płonącego domu wielorodzinnego w Nowej Wsi Małej pod Kętrzynem. Na poddaszu znaleźli ciała trzech osób, dwóch kobiet i trzyletniej dziewczynki. Kobiety to 63-letnia babcia i 24-letnia matka trzylatki. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon wszystkich ofiar. Jak powiedział mi oficer dyżurny Straży Pożarnej, nie było szans na podjęcie akcji ratującej życie. 7 osobom, które spały na parterze tego budynku, udało się uciec przed ogniem. Trwa jeszcze dogaszanie zarzewia pożaru. Strażacy prowadzą też rozbiórkę poddasza więźby dachowej. Nie wiadomo, czy dom będzie nadawał się do zamieszkania. Zdecyduje o tym inspektor nadzoru budowlanego. Na miejsce przyjechali przedstawiciele lokalnych władz, którzy będą starali się zapewnić ocalałym pogorzelcom tymczasowe lokum. Przyczyny pożaru i okoliczności śmierci trzech osób będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratury. Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn. Stany Zjednoczone nie wykluczają nowych sankcji na Iran. Ma to być odpowiedź na ostatnie próby rakietowe Teheranu. Szef irańskiej dyplomacji zapowiedział z kolei, że jego kraj nie przestraszy się gruźby nowych sankcji. Politycy są gośćmi dorocznej konferencji bezpieczeństwa w stolicy Bawarii. Z Monachium specjalny wysłannik Polskiego Radia. Irański minister spraw zagranicznych Mohamed Zarif mówił w Monachium, że groźby i straszenie Iranu nie przyniosą rezultatów, a zamiast tego proponował dialog. Powtórzył, że Teheran ma pokojowe zamiary. We are not going to produce nuclear weapons, period. Nie mamy zamiaru produkować broni nuklearnej. Kropka. Uważamy, że broń nuklearna wcale nie podnosi naszego bezpieczeństwa, ani nie podnosi bezpieczeństwa żadnego innego kraju. Jednak izraelski minister obrony Avigdor Lieberman uważa, że Iran oszukuje świat i że to właśnie Teheran jest źródłem konfliktów na Bliskim Wschodzie. We can start with Bahrain. Począwszy od Bahrainu, poprzez Jemen, Liban, Syrię i w końcu Arabię Saudyjską. Oni chcą w każdym miejscu wywołać wojnę hybrydową. To create proxy in every place. Politykę Iranu skrytykowali też ministrowie spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej oraz Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Rozwój programu atomowego spowodował, że w ostatnich kilkunastu latach wspólnota międzynarodowa nakładała kolejne sankcje na Teheran. Dwa lata temu podpisano międzynarodowe porozumienie. Na jego mocy Iran miał zredukować program atomowy, a świat w odpowiedzi wycofał się z sankcji. Iran jako największe szyickie mocarstwo na Bliskim Wschodzie od lat jest w konflikcie z państwami sunnickimi, takimi na przykład jak Arabia Saudyjska. Obecnie te dwa kraje stoją po dwóch stronach wojen domowych w Syrii i Jemenie. Iran jest też wrogiem Izraela. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych natomiast sytuacja w Syrii poprawia się. Większość stron konfliktu przestrzega obowiązującego rozejmu. Jutro w Genewie ma rozpocząć się kolejna runda negocjacji między zweśnionymi stronami. Wojna domowa w tym kraju trwa już niemal 6 lat. Ocenia się, że kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. W intencji żyjących i poległych żołnierzy Armii Krajowej modlono się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. 75. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową jest okazją do przypomnienia przesłania z rozkazu z 14 lutego 1942 roku, mówił biskup Józef Gustek. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową i podlegają jednemu dowódcy. To przesłanie ma znamiona ponadczasowej prawdy. Armia powinna być apolityczna, a żołnierz oddzielony od polityki i polityków. Armia Krajowa była największą podziemną armią w okupowanej Europie rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w AK. I ta informacja kończy ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszam o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chwilę ze słońcem na zachodzie, pada w okolicach Kielc, słabe opady deszczu i mrzawki możliwe też na południu, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Od 2 i 3 stopni na północnym wschodzie do 7-8 na południowym zachodzie. Wiatr na wybrzeżu, dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech. Dzień dobry, to jest Zaraz Wracam, program trzeci, 12 minut po godzinie 13. I nasze spotkanie do godziny 14 w Zaraz Wracam. Zaczynamy, oj, dawno tego nie było. Myślę o kąciku Orzech Włoski. Z rok, a może i więcej, no ale nadarza się okazja. Włosi właśnie, spod szyldu Julie's Haircut, wydali swoją siódmą studyjną płytę i to jej fragmenty. Oh, psychodelia z Włoch, w dawno niesłyszanym kąciku orzech włoski. Z Włoch właśnie, Julius Haircut i ich siódma studyjna płyta, po którą, jeśli kochają Państwo takie klimaty, taki płaszcz po dorsach, prawda, w tym utworze, to proszę sięgnąć. Przenosimy się z Włoch za wielką wodę, Stany Zjednoczone. Ten album zwiastowałem przed tygodniem, wrócę. Formacja Stolas z Las Vegas. Like it's just a game. Why did I shut my eyes? Why have we Stolas, cała nowa płyta amerykańskiej formacji 17 marca. Dzisiaj przed audycją w holu przy Myśliwieckiej czekali pan Marcin, Tosia i Roch. I Tosia, choć jeszcze troszkę czasu przed nią, powiedziała zdecydowanie, ja tu będę pracować. Bezpiecznej drogi do Grudziądza, pozdrawiamy państwa, a my wracamy do naszej muzyki. Czy to jest folk? To pytanie do państwa. Artur.orzechmałpa@polskieradio.pl. Z pewnością Jetty Ray po raz pierwszy u nas. Feel the water rush. taki folk, to ja kocham. Jetty Ray, tak naprawdę nazywa się Britney Whittaker. Troszkę indiańskiej krwi w jej żyłach z nowej płyty Can't Curse the Free. Bardzo, bardzo niezależna dziewczyna. I jeszcze jedna, która wyda krótką płytę 24 lutego. I'm sleeping, you can sit and watch it from a distance. You're so sick, how you love to watch me when I kiss it. Innocence, freeze my youth, I'll be your child forever. Eat my sin, turn me white every time you enter. Bardzo dobrze myśli, dopiero ma 20 lat. Ramsey z Los Angeles 24 wyda swoją krótką, mroczną, jak państwo słyszą, płytę. Kocha Feist i Nirvana, to dobrze, no ale tu sporo Sporty's Hat pobrzmiewa. Zobaczymy, co będzie na tej całej krótkiej płycie. Niewiele o nich wiem, poza tym, że dotarłem do fragmentów płyty, która też, podobnie jak w przypadku Ramsey, ukaże się 24 lutego. Ze Stanów wędrujemy teraz do Kopenhagi. Nazywają się Silent Riders. Quiet storm coming in. Mroczni bardzo, Silent Riders. Pan Piotr wspiera, artur.orzech@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. I pisze, że na ich stronie społecznościowej jest napisane tak: "This is a record you probably need in your life. If you hear it and decide you don't, your life is wrong." Strach się bać, rzeczywiście. I jeszcze bardzo dobra wiadomość też od pana Piotra. Snarky Puppy, jedna z naszych ukochanych drużyn, otrzymała Grammy z 2017 za najlepszy album współczesny, instrumentalny. No to gratulacje dla Snarky Puppy. Think, doskonale państwu znany, 10 marca wyda nową płytę, taką bardzo bluesową, bym powiedział. Ooh. się szykuje. Call me always walking up in the circle. Będzie bluesowo na tej płycie nowa płyta Finka 10 marca i trasa koncertowa. No i we wrześniu w Polsce na koncertach 16 września w Gdańsku B90, 17 w Warszawie w Stodole, 18 w Krakowie w klubie Kwadrat i 21 Poznań Zamek. Cztery koncerty Finka we wrześniu i pewnie ta nowa płyta pięknie będzie brzmiała także koncertowo. To jeszcze teraz na momencik do Sacramento. po głowie chodził mi taki zespół złożony z muzyków, którzy mają nazwiska takie jak poszczególne miesiące w roku, czyli styczeń, Marcin Styczeń na przykład, serdecznie go pozdrawiam, luty, lutek na perkusji byłby i tak dalej, i tak dalej. No a to chłopcy z Sacramento, z Kalifornii wyprzedzili mnie, bo to taki troszkę koncept album, ale na podobnej zasadzie. Otóż 12 utworów i po kolei 12 miesięcy. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i tak dalej, i tak dalej. To był właśnie marzec. Nazywają się Life in 24 Frames, a album Control Z ukaże się 10 marca. To jeszcze jeden nowy chłopak u nas z Irlandii. Ferns, they will bend in the moon, it will send slide down your collar, your bones, they will mend, I know they will. Ooh. All quarried out, I know your stormlight will rise up again across the wave. The meanings of the waters could let the just below the rim to the higher reach, from the root to love, beatings of the waters. Your skin tastes a gorse far as we lie in the dark. Mouth is of sapphire. When you speak, there's a spark across the room. Ooh. Ooh. The meanings of the water cut it out the just below the ribs to the higher reach. To love, beatings of the waters, beatings of the waters. Thank you.